abe, kujibwe jamio abe, misokwe ya mio abe, bakala ya mio abe, kujibwe jamio abe, misokwe ya mio abe, bakala ya Yo, Satan. Yesue.